اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ سور القلب پاک ہے یا ناپاک ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سور القلب جو ہے یہ پاک ہے. اس کے باوجود برتن کو سات مرتبہ دھونا پڑے گا, لیکن یہ سات مرتبہ دھونا یہ شرعی حکم نہیں ہے, ازالے نجاست کے لیے نہیں ہے, بلکہ شرعی کا حکم ہے. ہم مانتے ہیں جس طرح انسان پیشاب کرے تو حکم ہے کہ یہ دھو لو اور یہ دھو لو سر پر مسح کرو, تو وہاں تو پیشاب نکلا نہیں ہے, نجاست نہیں ہے, لیکن شرعی نے کہا ہے. اس کو کہتے امر تعبدی, امر تعبدی. امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ سور القلب جو ہے وہ پلید. وہ پھر امام شافعی ہمارے ساتھ خلاف کرتا ہے. امام صاحب کے نزدیک سور القلب پلید ہے لیکن تین بار دھونے سے پاک ہو. امام شافعی, امام احمد فرماتے سات بار دھونے سے پاک ہو. بات سمجھ میں؟ تو تین مذاہب ہو گئے. امام مالک کے نزدیک سور القلب نجس نہیں ہے, اور جہاں حکم بالغسل آیا ہے وہ ازالے نجاست کے لیے نہیں ہے, حکم تعبدی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ نجس ہے, اور اتنا نجس ہے کہ تین بار دھونے سے پاک نہیں ہوگا بلکہ سات بار. اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں سور القلب جو ہے وہ نجس ہے, اور تین بار دھونے سے باقی نجاست کی طرح پاک ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں؟ اس باب میں ایک مسئلہ یہ آئے گا. دوسرا مسئلہ یہ آئے گا کہ سور الحرہ پاک ہے یا نہ پاک ہے. تو ائمہ ثلاث کہتے ہیں پاک ہے. امام ابو حنیفہ اور رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ نہ پاک ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرے مسائل بھی آئیں گے جب روایت ذکر ہو. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب الکلب, جب کتا پیتا ہے فی اناء احدکم, کسی کے برتن میں, فلیغسلہ سبع مرات, وہ سات مرتبہ دھوئے. امام مالک فرماتے ہیں یہ حکم تعبدی ہے, نہ کہ ازالے نجاست کی. امام شافعی دلیل پیش کرتا ہے کہ سبع مرات آیا ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں یہ سبع مرات اظہار نفرت کے لیے ہے. جاہلیت میں لوگوں خود تھے پالتے تھے جیسے قندھاری پالتے تھے, اور آپس میں لڑاتے تھے, بڑی محبت تھی کتوں کے ساتھ. تو حضور نے نفرت اتارنے کے لیے دلوں میں فرمایا کہ جو کتا برتن میں منہ ڈالے سات مرتبہ دھو لو, تاکہ لوگوں کی نفرت پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے, ورنہ تین بار دھونے سے پاک ہو جائے. وہ پھر روایت نے مسلم قال طہور, پاک ہونا برتن ہر ایک کا, اذا ولغا, جب ڈالتا ہے اس میں کتا اپنا منہ, تو ان یغسلہ سبع مرات, اولاہن بالتراب, اور پہلی مٹی ملے, کیونکہ کتی کے منہ میں زہر ہے اور مٹی میں نوشادر ہے, نوشادر سے زہر مر جاتا ہے. عنہ قال قام عربی, ایک دیہاتی کڑا ہوا. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ زمین نجس ہو جائے تو اس کے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے. تو امام شافعی کے نزدیک پاک ہونے کا ایک طریقہ ہے کہ پانی ڈالو دھو لو اس جگہ کو. ہماری نزدیک زمین کی پاکی کی تین راستے ہیں, یا یہ کہ دھو لو, دوسرا یہ کہ وہ پلیت مٹی اٹھا کر پھینکو, تیسرا یہ کہ خشک ہونے دو. زکاۃ الارض یبتہا, زمین کی پاکی خوشی بھی ہے. تو ہمارے نزدیک کتنے طریقے ہیں؟ قام عربی, پھر بگاڑا مسجد نبوی میں کڑا ہوا. فبال فی المسجد, پیشاب میں مسجد میں کیا کھڑے ہو کر. فتناولہ الناس, تو تبلیغیوں نے پکڑنا چاہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغیوں کو فرمایا کہ دعوہ چھوڑ دو, کیونکہ اگر آپ پکڑیں گے پیشاب بند کرے گا تو بزہ پش پٹ جائے گا. وحریق والا بوری سجلت, اور بہاؤ اس کی پیشاب پر ایک ڈول من ما ان پانی کا, یا فرمائے زنوبن ایک ڈول من ما انا. یہ امام شافعی کی دلیل ہے, یہ امام شافعی کی. ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اس سے انکار نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں زمین کی طہارت کی تین راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ خشک ہو جائے اور اس کی نفیس میں نہیں ہے. ایک یہ کہ کوریت کر مٹی باہر پھینکو, اس کی نفیس میں نہیں ہے. اس میں ایک طریقہ آیا ہے دھونا, اور دھونے کے ہم بھی قائل ہیں, اور یہ ادنا طریقہ ہے. کیوں؟ پہلے پیشاب یہاں تھا, اور جب اس کے اوپر ڈھول پانی کا لیا جائے تو یہاں تک آ جائے گا, تو اس سے تو ازالہ نجاست کا ہوا, یعنی نجاست پھیل گئی. یہ تو ادنا درجہ ہے. یہ حضور نے جو ڈھول ڈالا تھا یہ پاکی کے لیے نہیں, رفع وسوسات کے لیے, تاکہ کسی کو وسوسہ نہ ہو کہ یہاں پیشاب تھا یا یہاں, کہتے پھیلاؤ اس کو, تاکہ ہر آدمی کہے میں کس کس جگہ سے اجتناب کروں, ہر جگہ میں وہ پانی پہنچاؤں گا. وَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ, تمہیں بھیجا گیا ہے آسانی کرنے والے, وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ, تمہیں نہیں بھیجا گیا سختی کرنے والے. بینما نحن فی المسجد, ہم مسجد میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اجارہ بھی ان پھر بگڑا آیا, فقام کڑا ہوا, یبول فی المسجد, مسجد میں پیشاب کر رہا تھا, اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہ مہ مت کرو مت کرو, حضور نے فرمایا لا تجرمو ہو, اس کا پیشاب بند نہ کرو, وہ دعو اس کو چھوڑو, وہ طرف صاحب نے چھوڑا, حتیٰ بالا حتیٰ کہ اس کا پیٹ خالی ہوا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اس کو بلایا, وقال لو, پھر بگڑا کو کہا ان هذه المساجد, یہ مساجد صالح نہیں ہے لشیء من هذا البول والقذر, انما هي لذكر الله والصلاه وقراءه القران, او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, وامر رجلا, او تبلیغی کو حکم دیا, فجاء بذلو, وہ ایک ڈھول لے آیا پانی کا, پسند ہوا لے اس کے اوپر چلتا لیا. یہ زالے نجاست کے لیے نہیں تھا بلکہ رفع وسوسات کے لیے. عن اسماء بنت ابی بکر قال سألت امرأة, ایک عورت نے سوال کیا, کہنے لگی یا رسول اللہ ارأیت احدانا, ہمیں خبر دے ایک ہماری, اذا اصاب صوبها دم من الحیض, جب اس کو حیض کا خون لگے کیف تصنع, حضور نے فرمایا جب پہنچ جائے کسی کے کپڑے کو دم حیض کا, فلتخرسو, اس کو کھرچ لے اگر خوش تھا, ثم لتنزح بماء, پھر پانی کی دولے, ثم لتصلی فیہ, معلوم ہے کہ خون پلید ہے, اس کا دھونا فرض. عن سلیمان بن یسار قال سألت عائشہ, تھا میں نے عائشہ صدیقہ سے پوچھا منی کے بارے میں جو لگے کپڑے کو, وقالت عائشہ نے فرمایا میں دو تھی من شعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی کپڑے سی منی, ویخرج الى الصلاۃ, او اثر پانی کا آپ کے کپڑے میں تھا. اس میں اختلاف ہے کہ منی پاک ہے یا نہ پاک, امام شافعی کہتے ہیں پاک ہے, کیونکہ یہ مزہ ہے انبیاء کا, اور انبیاء کا مزہ ناپاک نہیں ہے, لہذا یہ پاک ہے, امام صاحب کے نزدیک ناپاک ہے. دلیل یہ کہ عائشہ صدیقہ فرماتی تھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کی منی کو دھو لوں. وعن الاسود وحمام عن عائشہ قالت كنت افرق, میں کھرچتی تھی منی, من شعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہ خوش تھی. وعن ام قیس بنت محصن انها اتت بابن لها, ام قیس اپنا چھوٹا بیٹا لے آئی, جو ابھی کار شروع نہیں کیا تھا حضور کی خدمت میں, بیٹھا دیا نبی علیہ السلام نے, فی ہجری ہے اپنے گود میں, فبالا, تو اس کے بیٹھے نے پیشاب کیا حضور کے کپڑے پر, حضور نے پانی منگایا, فنزحہ, اس پر چھڑکایا, ولم یصل. اس مسئلہ میں اتفاق ہے کہ اگر لڑکی دودھ پی کی لڑکی پیشاب کرے وہ بھی اتفاق نجس ہے, کیونکہ ان کا منفذ وسیع ہے, تو پیشاب کے ساتھ اجزاء نجسہ نکلاتے ہیں, وہ بھی اتفاق نجس ہے. لیکن اگر دودھ پیتا بچہ پیشاب کرے وہ پاک ہے یا نہ پاک ہے, جو امام شافعی امام احمد فرماتے ہیں وہ پاک ہے, کیونکہ ان کا سوراخ تنگ ہے, اجزاء نجسہ پخانے کا اس کے ساتھ نہیں نکلتا, بس صرف پانی چھڑکا ہو. امام صاحب کہتے ہیں جیسی بچی کا پیشاب نجس ہے تو بچے کا پیشاب بھی, امام شافعی اس دلیل پر کرتا ہے بچے نے پیشاب کیا, فنزحہ, حضور نے اس کو چھڑکایا, ولم یغسل ہو, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں فنزحہ غسلہ غسلا خفیفا ولم یغسل ہو غسلا شدیدا, ٹھیک ہے. عن عبد اللہ بن عباس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا ذبغ الاحاب, جب چمڑے کو رنگ دیا جائے, رنگ کا معنی رطوبت نجسہ کو خوش کرو, خواہ نمک سے ہو یا دھوپ سے ہو, نفقت طہرا. وعنہ قال تصدق علی مولات لمیمونہ بشاتنا, صدقہ دیا گیا حضرت میمونہ کی لونڈی کو ایک بکری کا, فماتت وہ بکری مری, تو انہوں نے باہر پہن کی, پس غسل ہوا, اس بکری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا حل لا افستم احابہا، تم اس کا چمڑا کیوں نہیں نکالتے تھے؟ پدب اختمو، پیم کو رنگ دیتے تھے، پن تفاتم بھی ہی، اس سے نفع اٹھاتے تھے. فقالو نے کہا انہا میتا، یہ تو مردار ہے. فرمایا کھانا حرام ہے. اسے معلوم ہوا کہ مردار کا چمڑا نکال کر دباغت کرو تو جائے. ان سودتا زوجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت ماتت لنا شاتن، ہماری ایک بکری مری، پا دباغنا مستہا، ہم نے دباغت کی اس کی چمڑے کو، ثم ما زلنا ننبیزو فی، ہمیشہ ہم اس میں پانی ڈالتے تھے، حتی سارا شنن، وہ ایک مضبوط مشکیزہ بنا. ان لبابتا بنت الحارث قالت کان الحسین ابن علی، حضرت علی کا بیٹا حسین حضور کی گود میں تھے، پیشاب کیا حضور کے کپڑے پر، میں نے کہا البس ثوبن، یا رسول اللہ دوسرا کپڑا پہنو، وآتنی ازارک، اور یہ مجھے دے دو لاشا، حتی اغسلہ. حضور نے فرمایا انما یغسل من بول الانسا، لڑکی کے پیشاب سے کپڑا دھویا جاتا ہے. وینزہ بول الذکر، ام ینزہ کا معنی یغسل غسلا حبیبا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وتی احدکم، جب پاؤں سے پامال کرے ایک تمہارا اذا نجاست، فان التراب له طهور، میری پاؤں میں جوتا ہے، یہاں میں نے پخانے پر رکھا، آگے پاک زمین پر چلا اور وہ پخانہ جل گیا تو وہ پاک ہوا، جوتی کی دھونے کی ضرورت نہیں. عن ام سلمہ قالت لها امرأتن، ایک عورت نے کہا حضرت انی اتیل زیلی، میرا دامن لمبا ہے، و انشی و میں چلتی ہوں فی المکان القذر، ناپاک جگہ میں، تو وہ میرا دامن ناپاک ہو گیا، میں نہیں مست پڑ سکتی اس میں. قالت کہ حضور نے فرمایا یطہرہ مبادو، مبادو پاک زمین ہے، اس ناپاک دامن کو کیا کرے گا. یہ مسئلہ ہے کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو خشک ہونے سے یا زمین پر کھینچنے سے وہ پاک نہیں ہوگا. یہاں جو فرمائے یطہرہ مبادو، اصل میں وہ نجاست یقینی نہیں تھی، اس عورت کو شک تھا کہ زمین میں تو نجاست نہیں ہو سکتی ہے، جب میرا دامن ٹچ ہوا تو وہ ناپاک ہوا. تو مجیب نے اس کا وہم ظاہر کیا کہ آخر پاک زمین بھی تو ہے، اگر ناپاک کر سکتی ہے تو پاک زمین، ورنہ حکم یہ ہے کہ اگر میری دامن کے ساتھ نجاست لگ گئی تو زمین پر رگڑنے سے وہ پاک نہیں ہوتی جب تک اس کو دھو نہ ڈالو. یہاں جو فرمایا دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں وہ ناپاکی غیر یقینی تھی. عن المقداد بن ماجی کرم قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے منع فرمایا کہ انسان پہنی جلود درندوں کی، اول رکوب علیہا، دباغت کی بات جائز ہے لیکن عرب جی ازراہ تکبر کرتے تھے، شیر کا چمڑا اتار کر وسکٹ بناتے تھے کہ شیر بھی میرے گرد سے بھائے. عن ابی المریح بن اسامہ عن ابیہ عن نبی علیہ السلام نہا عن جلود السباع، نہا اِنَّهُ کَرِهَ ثَمَنَ جُلُودِ سِبَا، یہ دباغت سے پہلے. اتانا کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنتفعو، تم نفع نہ اٹھاؤ مردار سے چمڑے کے ساتھ، دباغت سے پہلے ابھی گزر گیا کہ مری ہوئی بکری کا چمڑا حضور نے فرمایا تم نے کیوں نہیں اتارا. ولا عصب، ان کے پٹھوں کے ساتھ. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرا ان یستمتع، حضور نے حکم دیا کہ فائدہ اٹھایا جائے بھی جلود المیتہ اذا ذبح. مر علی نبی علیہ السلام رجال من قریش، حضور پر گزر ہوا قریش کے چند آدمیوں کا، وہ کھینچتے تھے اپنی بکری جو مری ہوئی تھی گدی کی طرح، حضور نے فرمایا لو خلتم احابہا، کاش اگر تم اس کا چمڑا اتارتے. انہوں نے کہا حضرت یہ مردار ہے، حضور نے فرمایا یطہر الماء والقرز، اس کو پاک کرے گا پانی اور کیکر کے پتے وہ ملے تاکہ رطوبات نجاست ختم ہو. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا حضور غزوہ تبوک میں گئے، علی اہل بیت، ایک گھر والوں کے پاس، فاذا قربت معلقت، ان کے گھر میں ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا، فسأل الماء، حضور نے پانی مانگا، انہوں نے کہا رسول اللہ یہ چمڑا مردار کا ہے، فرمایا دباغہا طہورہا، جب تم نے دباغہ دی تو یہ پاک ہو گیا. فصلو جامع اشرفی نے طالبان وکیل ورنوشد نا قانین پانزوز پرونوشد سانا؟ پانزوز